हो मेरे माही दा रंग सुनहरा लगे है, ये चांद भी तेरा चेहरा लगे है। हो जगी दर्द उठा, बात बढ़ी किसको पता किसको खबर, इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ। आँखों के रसने दिल में उतर के, आँखों के रसने दिल में उतर के ले गई तेरी जान। जुगनी जुगनी दीवाना तू दीवानी, मैं मस्ताना तू मस्तानी, यो मेरे ख्वाबों की रानी क्या कर गई। तूने देखा मैंने देखा, तूने सोचा मैंने।